Wij beginnen de les 34 van Heblet. Shamati, pagina 2, de regel 16. Iedereen heeft het? Ha-Adam tsarich lehishtadel la-lechet tamid baderech shehu zeifentin davuk bo Yit Barach. 16. Adam, de mens, tsarich, dient, lehishtadel, te trachten, lalechet, gaan, te gaan, tamide, altijd, baderech, in de weg, letterlijk op de weg, maar in de breus is het in de weg. Shehu, waarbij hij, of dat hij, op de manier dat hij, so, dat hij letterlijk, 17, davuk, samenvloeit, aangehecht is, bo, in hem, bo is in hem, yitbarach, gezegend is hij. Dat woordje, dat wat bo in hem, weet je, specialisme van deze taal. Weet je, in hem, en dan staat het nog, gezegend is hij. Nou, het woordje, het tweede woordje van de regel 16, tsarich, dient, ja. Moet, heeft nodig, tsarich, meer moeten, of dienen, dienen te doen, iets te doen, of lehishtadel, dat is een wat moeilijk uit te spreken woord, lehishtadel, te trachten. Lalechet, lalechet, ja, hoe zeg het, onbepaalde wijs van leg, van gaan, zit hier lamet en kaf, als herkenbare letters van het werkwoord van gaan. Tamid, tamid is altijd, altijd, tamid is altijd. Baderech, derech is weg. Baderech op weg, op de weg. Soms op weg, soms op de weg, kunnen we niet zien. Alleen uit het context kunnen we zien of het bepaalde weg is, bepaalde, of het gewoon een weg is, of de weg, kunnen we niet zien. Expliciet. Derg is in deze taal is, de uitgang is als mannelijk, als, wat is mannelijke uitgang van woorden? Als je ziet dat het eindigt op een medeklinker, dat is in de regel moet het mannelijk zijn. Maar derg is wel vrouwelijk. Hoewel dit woord een mannelijke uitgang heeft. Want in deze taal is mannelijk en vrouwelijk is niet zomaar. Het is, het onderstreept bepaalde krachten die dat woord uitstraalt van zijn wortel. Daarom is het zo. Shehu, dat weten we. Shehu, dat hij. 17. Davuk. Davuk is dalet bet Kuf, we weten wel dat het, dat we een paar keer hebben al tegen, zijn we tegengekomen. Dat is dan aanhechten, samenvoegen. Bo, betekent in hem, tot hem, in hem staat het zit, ook belangrijk. Aanhechten, samenvloeien staat het, dus in deze taal is het bo, in hem, in de schepper. Ja? Het barach is, zie, het barach, en het laatste woord is, komt van het woord bracha. Ja? Het barach. Bracha staat het, barach. En het barach. Het, dat te aan vooraf, dat is het, dat geeft aan dat het wederkerend iets is. Komt van wederkerend werk. Maar we zien interessant dat samenvloeien met, ja, of aanhechten tot aan, is in deze taal, is het davuk bo, in, samen smelten of samen vloeien, dan staat het in de schepper. De volgende zin, 17, de regel 17, na de punt. Klomar, shekol machshvotav yugyu vo yitbarach. 17, na de punt. Klomar, dat wil zeggen. Lomar is zeggen. En klomar is zo. Zoals gezegd, zoals men zegt of zo. Maar ik vertel het altijd. Klomar. Wat heb ik gezegd? Dat wil zeggen. Dat wil zeggen. Ja, dat is zo makkelijk. Dat wil zeggen. Inhoudelijk is het zo. Shekol. Dat alle. Kol is alle of alles. Shekol, dat alle, mag shvotav, hier zit, als we zo lang woord tegenkomen, dan is het goed om te kijken in het midden. Naar het midden van het woord en kijken, wat is dan de wortel van het woord? En hier zit een woord, een stambetekenis, van, de stam is chet, shin, en bet. Zie, die drie letters. Altijd zoek naar twee, liefst drie. En soms is het twee letters, kan je zien. Dat die dan de bepalend zijn voor de betekenis. Van, laten we zeggen, die geven dan de grondbetekenis. Kijk, de wortel, als je zoekt naar een wortel, je kent het woord niet. Je kijkt naar het woord, en het woord bestaat bijvoorbeeld met 5, 4, 5, 6 letters. Wat kan je daarmee doen? Je kan hem niet vinden in het woordenboek. Nee. Hoe kan je dan? Dan moet je zoeken binnenin dat woord drie kernletters, de sleutelletters, die dan bepalend zijn voor de, die geven dan de grondbetekenis. Als we kijken zo naar dit woord, machshvotav, dan zoeken we in het midden, dan zien we in het midden staat, het, shin, bet. En dat is dan met de grondbetekenis van denken. Denken. En zo kunnen we ook vinden, dat kunnen we ook vinden in het woordenboek. In het woordenboek kunnen we vinden alleen maar van werkwoorden, alleen maar Oké, maar hier zullen we niet over werkwoorden. Dus drie letters hebben we hier gevonden met de grondbetekenis van denken. En dan aan de voorkant staat het nog een memmetje. En dat mem kan ook iets betekenen dat het een zelfstandig naamwoord is. En dan hebben we dan, kijken we naar verder, kijken we, machashava is gedachte. Zie je? Nog iets daarbij komt, een lettertje daarvoor, en dan wordt het, betekenis is gedachte. Machashava. En hier is het achteraan nog wordt het tav, machshvotav gemaakt. Als wij weten, als het aan het einde wav komt te staan, betekent van hem. Ja, herinner je nog? Van hem, als het wav het einde is. En als nog voor de, als ook nog voor die wav nog een jud is, ja, nog een jud komt te staan, dan betekent dat zijn gedachten, dus niet één gedachte, maar gedachten, dus meervoud van zijn, bezit van hem. Ja, duidelijk? Nog een keer. Dus, machashava is gedachte. Als het aan het einde zien we dan, oké, taf komt ook, de letter taf komt erbij, omdat het een vrouwelijk woord is. Ja? Vrouwelijk woorden krijgen soms een taf even tussen aan het einde. En dan aan het einde hebben we hier nog de jud en wav. En dat als het alleen maar wav is, dan betekent, zou betekenen zijn gedachte enkelvoud. Maar omdat hier staat het jud en wav, jud daarbij nog, dan is het zijn gedachten meervoud. Dat soort kleine dingetjes, als je dat paar keer dat leert, dan zal je herkennen, al die dingen zal makkelijker zijn. En zal voor jou een gesneden koek zal zijn, technisch gesproken. Dan de bedoeling is om stap voor stap dat te leren, dat een beetje op die manier. En daarna al niet eens eraan tijd aan besteden. Maar eerst moeten we het wel doen. Alleen de bezigheid, de kale bezigheid met deze taal, bovendien wij doen het niet alleen om de taal alleen maar leren voor vermaak of zo. Maar ook wat wij nu doen is geweldig, helpt, zal ons veel, enorm veel helpen. Ook als wij gewoon grammatica zo doen. Dus nog een dag een keer, dus na de komma 16, de regel 17, sorry, na de komma. Shekol, dat alle machshavotav zijn gedachten, yihyu zullen zijn, of zouden zijn, bo, wo, zeggen we wo, omdat daarvoor was een letter, de klank, klinker, het voorafgaande woord is, had geëindigd, was geëindigd met een, op een klinker. Dan zeggen wij wo, en niet bo. Yidbarach. Dat is de afkorting van Yidbarach. Kijk nou naar de afkorting. Dus Yud, Tav, en dan nog een apostrofje. Zie je dat? Het laatste woord van de regel 17. Yud, Tav, en apostrofje. Dat is een afkorting van Yidbarach. Gezegend. Het gezegend. Gezegend is hij, ja. Net zoals het derde woord van dezelfde regel, ja. Dat is dan voluit geschreven, en hier is het op die manier, Yidbarach. We zeggen alleen dat zo gezegend is hij, maar Yidbarach betekent gezegend, dus als het ware, mogen hij gezegend worden, zoiets. Maar we zeggen dat zo. Maar dat is een afkorting, wat vaste afkorting, wat ook in kabbalistische teksten overal kan je dat tegenkomen. Dus Yud, Tav, en dan nog apostrofie. 18, de regel 18. Hainu. Larissa, als je wil, kan ik daar naast haar zitten. 18, de regel 18. Het is geen moeilijke taal om te leren. Maar zo en B, het waar niet dit moeilijk. Alleen het lijkt wel. Ja, zie je. Het is echt niet moeilijk. Als je niet probeert met je hoofd doen, alleen maar kijken naar die letters. En verlangen naar die letters. Ook vriendelijk naar hen kijken. Dus dat, dan, weet je, vriendelijk en niet. Ja, vriendelijk. Moet je echt vriendelijk naar hen kijken. Natuurlijk, dan gaan ze voor jou dansen. Dat is echt wel. Dat zijn de letters van voor de hele wereld bedoeld. Allemaal voor de hele wereld. Het is niet een nationale kenmerk. Dus voor iedereen is het bedoeld, absoluut. 18. En wanneer de Mashiach zal komen, dan iedereen zal gewoon weer oproepen bij zichzelf zijn eigen taal, dat Hebreeuws zal iedereen weer herinneren zichzelf herinneren, want wij hebben geleerd dat wanneer was de taal Babylonische taal verwarring, spraakverwarring, dat was in de generatie van, we herinneren nog dat alleen toen was het zo dat het omdat zij geen koshere bedoelingen hadden met die toren op te bouwen, etc. Daar was niets anders dan bleef dan van boven om hen taal in verwarring te brengen. Dan konden ze elkaar niet begrijpen, dan konden ze niet uitvoeren, hun gemene plannen niet uitvoeren. Maar wanneer de Mashiach zal komen, zal alles weer tot één komen. Alle volkeren zullen dan tot elkaar komen, of innerlijk ook tot elkaar komen. En dan zal ook elke mens op de aarde zichzelf, als het ware, het Hebreeuws, zoals zij gesproken hadden, nog in die oertijden, als het ware, voor de verspreiding van al die volkeren over de aarde, iedereen zal deze taal gaan begrijpen, en et cetera. Zodat we zullen zien dat het begrijpen, dat het allemaal voor ons relevant is. 18. Hainu, dat wil zeggen, eerst voorlezen. Hainu, im afilu shehu nimtza vematzava gohi garua shei negentin efshar ligyot ירידה יותר גדולה מזו על יצא מרשותו טווינטח יתברך. כלומר שיש רשות אחרת שלא נותן לו להיכנס, 21, לקדושה שבידו להיטיב או להרע. 18. Hainu, dat is een woordje, dat wil zeggen, ook zeggen we ook zo, dat wil zeggen. Dat is een woordje ook ontleend uit het Aramees, uit Aramees. Gewoon Hainu, wij weten dat het. Im, indien, of als, indien, afilu is zelfs dat shehu, dat hij, doet er niet toe dat het niet zo mooi klinkt, maar belangrijk is dat wij deze taal leren, vanuit deze taal zien. Im afilu, als zelfs dat hij nimtza bevindt zich, dus indien hij zichzelf bevindt bij matzav in de toestand, matzav is toestand, hochi garua, de slechtste. Garua is slecht, erg, dus de ergste. Hochi geeft aan dat het de meest. Hochi is meest. de meest erge, dus de ergste, kunnen we zeggen. She i, dat niet, i is niet, she i, dat niet, of geen, she i, 19, efshar, dat i efshar is onmogelijk, she i efshar, dat het onmogelijk is. Efshar is mogelijk, efshar, dus de regel 19, het eerste woord, efshar is mogelijk. En efshar is onmogelijk. Je wordt op die manier wordt ook gevormd ontkenning. Dus efshar is mogelijk en dan wordt het i daarbij, als het ware, nog een woordje i daarvoor gezet. En dat betekent onmogelijk. Dat het onmogelijk is denkbeeldig is, omdat het werkwoord is of zijn, dus in de tegenwoordige tijd, wordt niet gebezigd in deze taal. Ja. Dat het onmogelijk is, ligjot, om te zijn, letterlijk, jirida, afdaling, joter, gdola, joter is meer, Gdola is groot, dus groter, mizo, dan deze. Al-Yatsa, laat hem Al-Yatsa, Al in dit geval is niet. Ook niet, maar dat is het, wat in principe in de Torah wordt gebruikt van zeer strenge ontkenningen, zoals in de 10 geboden. Niet stelen, niet dit, dat wordt ook dat gebruikt. Al betekent niet, echt, gij zult niet, dat is niet. Dus dat is dan al. Al yatsa, laat hem niet uitkomen, uitgaan, mi reshuto, mi is van, reshut is, territorium. Reshuto is zijn territorium. Van zijn territorium. Yitbarach 20 is van gezegende. Laat ik eerst vertalen, gewoon lopende vertaling geven. En dan zullen wij dan kijken woordelijk. 18. Hainu, dat wil zeggen. Im afilo shehunim tzaba matzav hakiha garua. Zelfs indien hij zich bevindt in de toestand die in de ergste toestand, Shei 19, efshar, dat het onmogelijk is, legiot irida joter gdola, miso, dat het onmogelijk is om de afdaling, een grotere afdaling dan deze te zijn, letterlijk. Al yatsa mereshuto itbarach, laat hem niet uitgaan van het territorium van de gezegende. En ook de macht van de gezegende, het territorium kunnen we zeggen. Klomar, dat wil zeggen, sheyesh reshut acheret, dat hij zou denken, dat is mijn even daarbij. Klomar, dat wil zeggen, sheyesh reshut acheret, dat er nog een andere territorium zou zijn, dat hij dus zou denken dat er nog een andere territorium zou zijn, of een andere macht zou zijn. Shelo noten lo, dat hem niet toestaat, dat hem letterlijk is, dat hem niet geeft, dat hem niet toestaat, lehikanes likdusha, het heilige binnen te komen. Shebuyado, dat in de kracht, in de hand, of in de kracht van die andere kracht, dat in de hand van die kracht zou zijn, legitief, om het goed te doen, olera, of het slechte te doen. Dus de bedoeling is dat de mens ook in welke toestand hij ook verkeert, ook in een slechte toestand, in de meest ergere toestand, dat hij moet niet op dat moment denken dat hij zich bevindt, dat er nog een andere kracht is die hem niet in staat stelt, die hem niet toestaat om zich tot de schepper te wenden, etc. We hebben dat geleerd als een mens in zo'n toestand bevindt zichzelf, waarbij in afdaling, een afdalende toestand, dat de mens moet zelf krachten opbrengen om eerst uit die impasse uit te komen en om boven de parsa te komen. Gewoon eerst als embryo zichzelf aan de bina aankleven. En dan daaruit pas gaan kijken, bekijken zijn eigen situatie. En nu gaan we het woord dat deze zin nog een keer onder loep nemen. 18. Hainu, dat wil zeggen, gewoon, im is indien, of als, afilu zelfs, shehu dat hij, she dat hu hij, nimtza zich bevindt, van de, daar zit de, zitten de drie letters, die herkenbare letters moeten zijn, sleutelletters, zullen we die noemen. Mem, Zadi, Alef. Overal waar je vindt die een woord, bijvoorbeeld, met daarin, of daarin die drie letters, Mem, Zadi, Alef, dan is dat, in de regel is dat dan het werkwoord, met, we zeggen, een woord met de betekenis van vinden, iets met de vinden. Dat kan gevonden worden, nou, noem maar op, allerlei varianten kunnen voorkomen, maar dan altijd kijken naar de wortel van het, van een, of naar een stam. We noemen dat een wortel. Naar, in de regel drie kenmerkende letters in deze taal. Niet meer, zie je dat? In deze taal, kijk, elke woord bestaat uit drie kernletters, ja? Dus de medeklinkers. En hier is het bepalend, medeklinker is bepalend, niet klinker. Klinker geeft dan de, een bepaalde concrete betekenis, kan aangeven. Maar de, echte semantische gedeelte, dus dat betekenisvolle iets, dat vind je alleen in de drie letters. Elke woord, want elk woord is een wereld op zichzelf. Elk woord is een entiteit, vol krachten, verhoudingen, met, heeft alles. Wij weten dat niets bestaat in het algemene, wat niet bestaat in het kleinste detail van de schepping. Dus elke woord wat wij zien van op de, in de Torah bijvoorbeeld, ook in de Kabbalah, waar ook, dan zien wij dat dat woord is dan vol krachten. En heeft alle verbanden, heeft eigenlijk alles heeft in zichzelf. Ja, net als een klein heelal. Maar ook zijn eigen specifieke, specifieke krachten. En waarom drie? Waarom de kern van elk woord is drie? Er bestaat uit drie. Want alles bestaat uit drie delen. Hoofd. Ja, hoofd van de partsoef. Het hoofd van de partsoef, het midden van de partsoef, romp van de partsoef, en het, en het eindstuk van de partsoef, ja? Hoe gebeurt het? Onderlichaam. Alles bestaat uit die drie. En we weten ook dat, tot de uiteindelijke correctie hebben wij alleen maar drie kelim. Ja, alles wat leeft. De mens heeft alleen maar drie, ja of niet? Nefesh, Ruach en Neshama. Het laagste is Nefesh. En Ruach en Neshama, drie, niet meer dan drie. En daarna pas, na de correctie, na de algemene correctie, zullen nog twee kilim zullen komen. De schepping zal komen te ervaren, nog twee kilim die wij nu niet ervaren, omdat vanwege die alle nodige correcties die, die we moeten doen. Bamatsav, matsav is dan de sleutel, het sleutel, zeg het, de kern, woord, het kern, de stam, laten we zeggen. En bamatsav dan in de toestand. Bet, aan de voorkant, geeft aan als, geeft een voorzetsel aan in. Het kan ook met betekenen. Bet is in of met. Bamatsav, in de toestand. Hochi is de, het meest, of de meest, het meest, de meest. Garua is erg, slecht, zoiets. Garua, slecht. She'i, dat hebben we gezegd, dat i efshar, dat het onmogelijk is. Efshar is mogelijk, i efshar onmogelijk. En juist in die combinatie, juist zoals in het Nederlands zeggen we onmogelijk. Dus niet mogelijk, dat is iets anders. Maar onmogelijk, dan wordt het parallel in deze taal, in de heilige taal, is dan i-efshar. Op die manier. Niet met een normale woord voor niet. Of geen. Ligiot is het werkwoord, is het volle, zeg dat. Onbepaalde wijs van zijn, van het werkwoord zijn. Ja, haya, we hebben gezegd, haya, was, hove is, je hier zal zijn, en de onbepaalde wijs, ja, onbepaalde wijs, dus infinitief, hoe je dat ook nog wil noemen, is ligjot, te zijn, te zijn. Dus dat er geen grof, geen ergere toestand kan zijn, letterlijk zo, kan zijn. Maar Yirida, en dan goed, Yirida. Yirida is afdaling. De stam is resh dalet. Dus stam, het kan ook iets anders, kan het anders gezegd worden. Maar herkenbare letters zijn dan resh en dalet. Joter is meer, kan betekenen meer goed of meer slecht, dus van alle kanten, maar meer. Ja, dus Joter geeft aan, wat wij, Joter geeft aan zo'n vergrotende trap, ja, in het Nederlands. Het kan zijn dus voor Joter tof, is beter, maar kan ook zijn Joter ra. Dus het er slechter of garoa, joter garoa. Dus het kan vergrotend zijn, het kan ook verkleinend zijn. Maar dan altijd gebruikt wordt dit joter. Gdola is, komt van het woord gadlut. Wij weten dat gadlut is grote toestand. Gadol en het woord voor groot is, de stam daarvan is gimel dalet. Lamet, ja, gimel, dalet, lamet, dat is bepalend voor groot. Gdola. Mizo, dan deze. Even tussendoor, in de kabbalistische teksten kunnen we ook dit woord tegenkomen, maar het wordt anders uitgesproken. Gdola wordt het uitgesproken. Niet gdola, grote, maar gdola. Gdola is de grootheid, de grootsheid of zoiets, of grootsheid. En Gdola is ook een andere woord, of laten we zeggen, een gebruikwoord ook voor, om aan te duiden, geset. De sfera geset wordt ook in de kabbalistische teksten, of in allerlei andere, wordt ook daarmee soms Gdola zeggen. Met name ook in de Torah, in de gebedsboeken. Al yetsa mizo, dus van dat. En zo is dat vrouwelijk. Ze is mannelijk, zijn, hij en zo is vrouwelijk, mi zo, dan dat, of dit. Al, yatsa, al heb ik al gezegd, dat is niet. En dan is het in zeer categorisch, ja, zeer streng categorisch van al, doe dat niet zoals dat, dus die 10 geboden, daar staat dus die verbod, dan is het niet te stelen, al, tignof, daar staat dus deze ontkenning, dat is een absolute ontkenning. En hier zegt ze, daarom gebruikt hij ook hier, al, yatsa, laat hen niet uitkomen, uitgaan. Yatsa is uitgaan. Dus als we zien dan tzadi en alef, dan is het een grondbetekenis van uitgaan. Ja? Ook het uitkomen, uittocht uit Egypte, ook dat wordt ook gebezigd, dit werkwoord. Yetziat Mitzrayim, de uittocht uit Egypte. In de Torah wordt het uittocht uit Egypte genoemd, in de hele Torah wordt genoemd 50 keer. Precies 50 keer. En het, geen woord gaat in de Torah. Alles heeft betekenis. En 50 keer, dus het uitgaan, uittocht uit Egypte, wordt 50 keer in de Torah genoemd. In verschillende varianten. Maar wel dat woord. En dat komt omdat het de uitkomst, uitgaan van de uit Egypte kwam door de kracht, door de Bina. Door de Bina. Hoe dat komt, zelfs later zullen we zien. Met al die dinim, al die gestrengheid, al die 10 plagen kwamen van Bina. Want Egypte had enorm veel wijsheid. Maar chesedim niet, chesed niet. Genade niet. En trots en alles, enorme. En daarom kwam dan de plagen, kwamen dan van de Bina. Bina kan niet, natuurlijk niets goeds, niets verkeerd doen, maar als men beneden niet zich in overeenstemming brengt met de Bina bijvoorbeeld, dan zij gaat als het ware, dan ervaart men van die Bina klappen. En dat is wat in Egypte was. 10 klap, 10. En daarom, en Bina is 50. Zoals we hebben ook geleerd daarvoor, met die Noon. Herinner je, we hebben met Noon geleerd. Noon is dan de Gwora, die dan in de grote toestand wordt, gaat omhoog, die wordt als tot Bina, duidelijk. Wanneer de Noon op zijn eigen plaats is, dan is het Noon, dan is het Gwora. En daarom zien we dat het verband tussen Bina en Gwora. En Gwora, alle kracht komt daarvan. Ook alle klappen die men ervaart, als men zich niet in overeenstemming brengt, dat komt natuurlijk door die Gwora. En dat Gwora natuurlijk gaat naar de Malchut, en van Malchut krijgt men. Maar de bron is dan de Gwora. Maar wanneer dan nog ietsje hoger in de linkerlijn, Gwora, nog een stapje omhoog, dan is het Bina. En daar dus, de Gwora komt van de Bina. En dan, in de Bina is het dan 50 poorten van de wijsheid. Ja, 50 Nunshare Bina. 50 poorten van de Bina. Ook Etz Chaim heeft ook 50 poorten. Wat wij leren, 50 poorten. Aan het einde van de rit hebben we alle 50 poorten, als het ware, gepasseerd in het boek Etz Chaim. Om tot de Bina te komen, natuurlijk. En Bina is dan, is dat, en ook bijvoorbeeld, ja, dus dat de Bina is dan de bevrijding. De uiteindelijke bevrijding dan is dat, in tot Gmar Tikkun, dat is dan de Bina. En daarna komt nog een serie, van Bina naar nog hoger, wat is nog hoger dan de Bina? Naar de Keter toe, naar Kanish. Dus alles wat wij nu doen in de 6000 jaar van het bestaan, is het ons op te trekken naar de Bina, als het ware. En, ja, en daarom is het alle bevrediging komt van de Bina, als het ware. En daarna, met de komst, wanneer de komst van naar de komst van de Mashiach, dan komen we dan van de Bina tot de Keter. De schepping wordt dan absoluut net zo volmaakt. En wat is dat? Even tussendoor. Van het. Dus Mire Shuto, het laatste woord van de regel 19. Mire Shuto, Reshut. Reshut is dan recht. We kunnen ook zeggen, soms wordt gebruikt als recht. Maar Reshut is dan toestemming. Maar ook. Maar. Huh? Kan ook autoriteit zijn, ja precies, kan ook autoriteit zijn, macht een beetje, ja, ze kunnen het zo zeggen. Maar hier is het meer, ja, en ook territorium als het ware, een soort, in de Torah vaak is het als territorium, zeg maar. Ook overdrachtelijk natuurlijk, territorium. Mire Shuto, dat betekent van de autoriteit, of van de, het territorium, en dan uit. Uitgang is Waf, zie je dat aan het einde Waf? Van zijn territorium. Of van zijn autoriteit, van zijn macht, etc. En dan 20, Hidbarach, weer hetzelfde woord, afkorting van gezegende. Noem, wij gewoon vertellen dat is gewoon vrij als gezegende. Nee, Mireshuto, Reshut is dan. Het woord voor territorium of het autoriteit overdrachtelijk. Daarom reemt het wel. En waf aan het einde betekent zijn territorium of zijn. Van wie slaat het op het volgende woord van Yitbarach? Zo is het in deze taal dat het vaak is het een woord wat slaat op de volgende. Laten we zeggen, dat op die manier wordt het gevormd. Zijn territorium, en dan gaat het over bepaling voor, van wiens territorium, of wiens dat. Okay. Komma. 20. Na de komma. Klom, oh, we zijn al over tijd. Klomaar, nog even. Klomaar, dat wil zeggen. Klomaar, dat wil zeggen, 20, sheyesh, dat er is, reshut, ook hetzelfde woord reshut, autoriteit, macht, kracht, territorium, overdrachtelijk. Acheret is andere, komma, shelo, dat niet, shelo, noten, geeft, lo, hem, meewerkend voorwerp, dat weten we. No, lo, aan hem. Lehikanes. Binnenkomen. Onbepaalde wijs. Lehikanes. Binnenkomen. 21. Legdusha. Tot het heilige. Gdusha is heilige. En wij moeten ook weten, alles waar, overal waar wij horen het woord kadusha of kadosh, altijd is het chogma. Dus onthoud het heel goed, dat is al heel gemakkelijk. Gewoon dat soort, zelfs de ezelbruggetjes, dat je weet als je in de Kabbalah of je hoort het woord heilig, dat is dan, of kadosh dus, kadosh, kadusha, het heilige, dat het slaat op de toestand natuurlijk van wanneer de Chochma, de wijsheid, zich manifesteert. Of op het niveau van de wijsheid. Of dat malgoed of een andere kracht dan ontvangt van de chochma. Dan wordt het genoemd kadosh. Want kadosh is, betekent ook afgezonderd. Afzondering. Wat betekent, wat is dekend? Heilig, afgezonderd van onreine krachten. Heilig? overal waar, wat betekent, dus overal was het heilig is, heilig betekent dat in de toestand van heiligheid betekent dat op dat moment geen greep hebben de onreine krachten op mij. Op dat moment. In die toestand. Nee, dat is dan heilig. En niets is heilig. Heilig is niet iets dat, dat de mens is heilig, dat de mens kan verkeren in de heilige toestand. Ja? De mens kan zo lang verkeren in een zichzelf corrigeren, dat hij zo permanent, als het ware, aanhoudend zich in het heilige bevindt. Dat kan ook. Dan word je dan tzadik gamur, word je dan volledige rechtvaardige. Zo. Dat kan ook. Maar het is geen attribuut bij de mens. Kan men niet zeggen dat de heilige mens. Heerlijk? Waarom? Er zijn ook toestanden wanneer de mens minder heilig of fout maakt, etc. Natuurlijk zijn er wel uitzonderingen die dat wel al hun leven lang dat kunnen doen. Maar vanaf bepaalde momenten natuurlijk. She be yado, dat she is dat, be, in, yad, yud, dalet is yad, is a hand, is hand, yad. En yado, zijn hand. Nou, zie je dat? Aan ons is alleen om te vinden de kern van het woord, de stam. She, weten we, dat kan zijn dat het dat is. Be, kan wel horen. Be, kijk, alle drie letters, shin, bet, allemaal kunnen ze horen bij de stam. Maar we moeten altijd weten van, ah, shin. Misschien is het, hoort het bij dat, of zo. Bet. Ja, we weten wel, er zijn 7 letters die voor en achter kunnen staan. Er zijn 7 letters, die hebben we dat geleerd, wie dat nog niet heeft, moet je gewoon kijken naar naar onze lessen, dat heet Eten Hayom, Eten Hayom, dat is een wezelbroekje, Eten Hayom, ik zal vandaag geven, Eten Hayom, Alef, dus welke letters zijn er? Eten Hayom, Alef, welke letters kunnen zijn die vooraf, voor en na de stam staan. Dat is dan Alef, Taf, Nun, Hey, Yud, Wav en Mem. 7 letters kunnen voor of na. Dus die letters kunnen voor of na de stam gebezigd worden. Om variaties aan te geven. Kijk hoe heilig deze taal is. Dus een woord bestaat uit 3. Dus eenheid op zichzelf bestaat uit 3. Ja, 3. Een partsoef, een woord. Een woord is ook net als een partsoef. Een eenheid van 10 sferot. En de verbondenheid, let op wat ik zeg. Het woord zelf, een woord, elk woord in deze taal, heilige taal, bestaat uit 3. Letters, dus 3 kernletters van hem, die bepalen zijn individuele kracht, zijn individuele, ja, zijn essentie qua krachten. Alleen 3 letters, ja, die geven, wat is zijn? Die de hoofd van de partsoef, dus Keter Chochma Bina, dat is zijn hoofd, dan het middenstuk, Gesed Borat Tiferet, middenstuk. En het één stuk is dan net zo goed als Sot en Mal. 10 in 3 letters. En er zijn ook 7 andere letters die voor of achter kunnen gebruikt worden. Wat betekent dat? Geestelijk gezien, wie denkt wat het betekent dat? Wat zou dat kunnen betekenen? Alleen 7 letters kunnen nog voor of in de allerlei combinaties, voor of achter die kernstam, formule van een woord gebruikt worden. Wat zijn die 7? 7, dat is ook, wat is 7? Zeiran, Pin en Malchut, 7. Onderste, die 7 letters die brengen die brengen dit woord, afzonderlijk woord, in verband met alle andere delen van de zin, van het heelal, etc. Ja? Want alleen een woord dat alleen drie letters heeft, is alleen op zichzelf genomen. Maar allerlei andere verbanden tussen dat woord en andere woorden, in zinssnede, in zinsdelen, in zinnen, in fragmenten, in teksten, etc. Dat betekent dat alles is verbonden in het heelal samen. Zo zien we aan elke woord dat dit, elk woord is verbonden met de rest. Met al, wat is de rest? De rest van de, van de 22 woord, letters. Een woord heeft alleen maar drie letters. En daarna heb je allerlei andere combinaties van de letters waarmee dit woord verbonden wordt, maar door die zeven. Want elke hogere geeft aan lagere door zijn zeven onderste. Dus elke lagere die bekleedt de zeven, elke lagere, dus een lagere traptreden bekleedt zeven onderste delen van een hogere. Altijd zo. Dus dat is een, ja, elke lagere traptreden bekleedt alleen maar de, het lichaam van de hogere, maar niet het hoofd. Duidelijk? Elk lagere kan het hoofd van de hogere niet bevatten, alleen maar zijn lichaam. En lichaam is zes sferot plus nog een bal goed, zeven sferot. Duidelijk? Natuurlijk ben je het op, ben je het, dat is een beetje dat we hebben geleerd. We gaan over naar de zoger.